Sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, minęła 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Biało-czerwoni uratowali honor, wygrali z Japonią jedną bramką. Pacjenci lubelskiego SOR-u mają problem, strajkować będą pielęgniarki. Włosi ostrzegają, że nie przyjmą wniosków z unijnego szczytu w sprawie migracji. Polacy jadą do domu, choć w meczu o honor na Mistrzostwach Świata w Rosji wygrali z Japonią 1-0. Bramkę dla reprezentacji Polski w 59 minucie zdobył Jan Bednarek, a więcej w serwisie sportowym za kilka minut. Szpitalny Oddział Ratunkowy i Centrum Urazowe Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie przestają przyjmować pacjentów. Powód? Brak pielęgniarek. W sprawie podwyżek dla nich dyrekcja placówki rozmawiała z przedstawicielami Związku Pielęgniarek. Z jakim efektem? Nie udało się wypracować kompromisu, mówi pełnomocnik dyrektora szpitala do spraw kontaktu z mediami Marta Podgórska. W dniu dzisiejszym wysłane zostało zawiadomienie o zamknięciu SOR-u, zaprzestanie czasowej działalności, jak również centrum urazowego. Nie jesteśmy w stanie przyjmować pacjentów, nie jesteśmy w stanie obsłużyć w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego. Taka informacja poszła do wojewody. Nie będziemy mieć obsady personalnej. W środę rozpocznie się strajk, dodaje sekretarz Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota Ronek. My poprosiliśmy dyrekcję o wskazanie nam oddziałów jako oddziały intensywne. I na tych oddziałach musi być pewna obsada. No, to jest informacja, która mi mówi, że dyrekcja nie wskaże SOR-u jako oddziału intensywnego. Ja mam tutaj listy deklaracji do udziału w strajku. Podpisało się ponad 900 pielęgniarek. W szpitalu zatrudnionych jest 1200 pielęgniarek. Zabiegi planowe w placówce są przekładane. Na zwolnieniach jest 229 sióstr. Dwoje małych dzieci z miejscowości pod Mławą pogryzł amstar. 3-latka i 8-miesięczną dziewczynkę z ciężkimi obrażeniami ciała przewieziono do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pies miał około 3 lat. Do rodziny dzieci trafił zaledwie dzień wcześniej. Z nieustalonych jeszcze powodów najpierw zaatakował chłopca. Potem, jak mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, rzucił się na kobietę, która trzymała na rękach niespełnoroczną córkę. Dziewczynka oraz chłopiec znali ran szarpanych głowy, szyi, tułowia oraz rąk. Natychmiast zostali przetransportowani do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Razem z nimi pojechali rodzice, dlatego nie znamy jeszcze ich relacji. Prowadzimy w tej sprawie postępowanie w kierunku artykułu 160 paragraf 2, czyli narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, ale w tej chwili nie mówimy o zarzutach w stosunku do jakiejkolwiek osoby. Czynności prowadzone przez policję nadzoruje prokuratura w Mławie. Anna Orzeł, Polskie Radio. Premier Włoch Giuseppe Conte mówi o możliwym nieprzyjęciu konkluzji unijnego szczytu poświęconego m.in. migracji. W Brukseli nowy szef włoskiego rządu jest po raz pierwszy na szczycie Rady Europejskiej. Conte powiedział dziennikarzom, że w ostatnich latach jego kraj otrzymywał wiele sygnałów solidarności od europejskich przywódców, ale teraz pora na czyny. Włochy nie potrzebują więcej znaków werbalnych, potrzebujemy konkretnych faktów. To właściwa okazja. Z tego punktu widzenia to spotkanie będzie przełomem. Jeśli chodzi o mnie, jestem gotów ponieść wszelkie możliwe konsekwencje. Weto to możliwość, której nie chcę brać pod uwagę, bo w przeciwnym razie dojdzie do konkluzji, które nie będą wspólne. Według agencji ANSA, powołującej się na rząd w Rzymie, podstawowym warunkiem dla Włoch jest zapis o wspólnej odpowiedzialności unijnych państw za przyjmowanie migrantów ze statków. Na koniec Kraków, który w przyszłym roku stanie się europejską stolicą kulinarną. Taki tytuł przyznała miastu Europejska Akademia Gastronomiczna. W finalnym głosowaniu za Krakowem opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy przedstawiciele Akademii. Wybór oznacza, że w przyszłym roku w Krakowie odbędą się najbardziej prestiżowe kulinarne imprezy, takie jak pierwszy globalny kongres gastronomii XXI wieku. Kraków przy okazji będzie chciał także promować kuchnię polską. Chodzi o to, by pokazać, że Polska to nie tylko pierogi, mówi Maciej Dobrzyniecki, sekretarz generalny Europejskiej Akademii Gastronomicznej. Polska to również fine dining. Macie w Krakowie rewelacyjne restauracje, które oferują niesamowite przeżycia kulinarne. W związku z tym chcemy pokazać, że Kraków to odpowiednia destynacja na poziomie europejskim. W Krakowie mamy potwierdzone zaproszenia wielkich szefów ze świata, którzy przyjeżdżać będą do Krakowa. Szefowie z Krakowa będą zaproszani na panele europejskie. Europejska Akademia Gastronomiczna tytuł Stolicy Kulinarnej Kultury przyznała po raz pierwszy. Kraków wygrał m.in. z Lizboną. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Coś optymistycznego na koniec mundialu. Nasi piłkarze w ostatnim meczu na Mistrzostwa Świata pokonali Japonię 1-0. Mecz w Wołgogradzie na pewno nie zostanie zapamiętany na długo. Spotkanie, które było rozgrywane w niemal 40-stopniowym upale, było dość nudne. Japończycy byli głęboko cofnięci, wiedzieli, że remis daje im awans do 1/8 finału, a Polacy nie potrafili skruszyć muru. W pierwszej połowie bliski strzelenia gola był Kamil Grosicki, ale piłka po jego strzale wylądowała na słupku. Mecz nieco się rozruszał w drugiej połowie, kiedy podanie Rafała Kurzawy wykorzystał Jan Bednarek. Na pewno jesteśmy rozczarowani tym turniejem, bo moje taki nowy były cele, chcieliśmy awansować, chcieliśmy wyjść z grupy i dać kibicom wiele radości, by byli z nas dumni. Sytuacja potoczyła się troszeczkę inaczej, nie wyszły nam dwa pierwsze mecze i ostatni chcieliśmy zagrać o honor dla naszych kibiców, by dać im trochę radości i dla siebie, byśmy mogli z podniesioną głową wrócić do domu i tak też się stało. Mówił Jan Bednarek, który zdobył nagrodę dla piłkarza meczu. Polska wygrała spotkanie o honor, żegna się z mundialem, teraz przyjdzie czas rozliczeń. Wcześniej jednak zawodnicy polecą do swojej bazy w Soczi, a następnie do Warszawy. Piłkarze na lotnisku Okęcie pojawią się w piątek koło godziny 15. Wołgograd, Jan Kałucki. W drugim meczu w naszej grupie Kolumbia pokonała Senegal 1-0 i to oznacza, że dalej gra właśnie Kolumbia oraz Japonia, która wyprzedziła Senegal klasyfikacją fair play, czyli mniejszą liczbą żółtych kartek. Co jeszcze dziś na mundialu? Ostatnie mecze w grupie G i ten Anglii z Belgią zapowiada się zjawiskowo. Obie ekipy pewne gry w fazie pucharowej zagrają o pierwsze miejsce w grupie i oto kto spotka się z Kolumbią, a kto z Japonią w 1/8 finału. W drugim meczu tej grupy, meczu bez znaczenia, Panama zagra z Tunezją. Na arenach pozapiłkarskich cieszymy się z awansu Agnieszki Radwańskiej już do półfinału turnieju Wistborn. Do 2/5 pokonała triumfatorkę ubiegłorocznego Roland Garros Jelenę Ostapienko. O finał zagra z Aryną Sabalenką, która niespodziewanie w trzech setach uwinęła się z Karoliną Pliszkową. Gorsze wiadomości z Londynu. Hubert Hurkacz przegrał w ostatniej rundzie eliminacji wielkoszlemowego Wimbledonu. Tanio skóry nie sprzedał, ale w trzech partiach uległ Chilijczykowi Garinowi. Na koniec sprawdzimy, jak idzie naszym koszykarzom w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. W Gdańsku od kilku minut grają z Litwinami i powiedzieć, że nie są faworytami, to nic nie powiedzieć, ale na razie sytuacja wygląda dobrze, bo nasi prowadzą 10-6. W sporcie za 2 godziny podamy końcowy wynik tego spotkania. W nocy więcej chmur niż gwiazd. Padać będzie na południu. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 13 stopni. Najcieplej 17 na południu. Jutro mało chmur, przelotny deszcz od 19 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, płyty, gry planszowe, zabawki i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 10 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece.

Maja Kleszcz i nasz singiel tygodnia Odyseja na rozpoczęcie spotkania bardzo muzycznego w programie alternatywnym. Adam Godziek, Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, szef wszystkich szefów obok drugiego Adama. Dobry wieczór, dzień dobry, bo jeszcze dzień piękny. Dobry wieczór, cześć. 13. edycja dzisiaj otwiera się uroczyście, z pewną ostrożnością, ale oczywiście bez przesądów podchodzimy do znakomicie ułożonego line-upu. Obietnica na papierze wygląda fascynująco. Myślę, że to jest szansa na piękne przeżycie artystyczne. Jak to wygląda z twojej perspektywy człowieka, który właśnie teraz ma nerwy napięte do granic możliwości? Znaczy tak, na pewno jest nerwowo, tak jak powiedziałaś, jakiś taki ten rok jest dziwny, ale myślę, że my się wybronimy pięknie, między innymi dzięki programowi line-upowi. I odpowiadając na pytanie, ja osobiście jestem bardzo zadowolony i mi się ten line-up tak od serca podoba. Wydaje mi się, że jest najlepszy z wszystkich 13 edycji. Może nie ma takich dużych, sztandarowych nazwisk headlinerów, tak jak nawet w zeszłym roku była Rosie Murphy. Rosie Murphy, tak. Tak, dokładnie. Tak. Natomiast jest tak intensywnie i tak mocno to poukładane, plus ta nowa scena, na którą się nie mogę doczekać i wydaje mi się, że to będzie największy hit w takim popularnym tego słowa znaczeniu tego festiwalu, że ja osobiście jestem bardzo zadowolony i myślę, że dzięki temu programowi, line-upowi obronimy tę edycję jako najlepszą z wszystkich do tej pory. To oczywiście przed nami będziemy sprawdzać. More Music Hall to jest ta nowa scena, o której Adam opowiada. Program festiwalu na stronie rzecz jasna festiwalu dostępny, a na miarę także u nas na polskieradio.pl/trójka. Myślę, że trochę za skromnie opowiadasz, bo jednak patrząc nawet na jutrzejszy dzień, czyli ten pierwszy dzień, który będzie już grał wieloma scenami, bo dzisiaj początek w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, to czy Jordan Rakei, czy Fever Ray, Muramasa, czy Nosowska, to są przecież artyści pierwszoplanowi. W związku z tym nie wiem, czy w ogóle należałoby ich zestawiać z Rosie Murphy, ale jeżeli już ktoś koniecznie lubi porównywać oddziaływania artystów, to myślę, że są to porównywalne typy. Że tak jest. Więc jestem spokojna o tą część w cudzysłowie komercyjną, no a wiesz doskonale, że od lat cieszy nas każdy wasz wybór dotyczący tych eksperymentalnych czy wyrafinowanych propozycji, a czasami też tak przebojowych jak młodziacy, którzy przyjeżdżają prezentować swoją muzykę. Dużo się będzie działo. A na co osobiście zwróciłaś uwagę w tym programie, tak? Tak prywatnie. No tak prywatnie, to gdybym miała powiedzieć ci, co mnie najbardziej cieszy przez ostatnie dni, to świadomość, że w ciągu najbliższych godzin porozmawiam z jednej strony z duetem Red Access, czyli przybyszami z Tel Awiwu. Moi ulubieńcy. Szaleni ludzie, którzy bawią się muzyką, a przy tym przesłodcy są. Rewelacyjną muzykę produkują, a z drugiej strony zespół z Jordanii, palestyńscy artyści, którzy już wiedzą, jak odpowiednio przedstawiać swoją historię, bo zostali troszeczkę wytrenowani w Wielkiej Brytanii. No, to są dla mnie bardzo ważne rzeczy. Z jednej strony fascynacje muzyczne, ale z drugiej strony szansa na spotkanie z ludźmi, no, z takimi, których trudno spotkać w jednym miejscu, w innych okolicznościach. A propos muzyków z Jordanii, od Sote, czyli Ata, oni dopiero wczoraj otrzymali wizy, żeby mogli wylecieć do nas. Musieliśmy zmieniać loty i tak dalej, także to był bardzo trudny booking, bo Ata sam pojawi się w dwóch odsłonach, czyli solo na Karbonie u Wojtka, który był przed chwilą, oraz właśnie w tej nowej, na tej nowej naszej scenie ze składem z Jordanii. Także tegoroczny line-up w ogóle jest bardzo geograficzny. Ktoś sprawdził, że podobno są reprezentowane wszystkie kontynenty prócz Antarktydy. No dobrze, to nie zatrzymuję cię dłużej, żeby już nie blokować tego momentu, w którym najwięcej się dzieje, czyli to jest tuż przed otwarciem festiwalu. Za chwilę kolejni goście w programie alternatywnym. Do usłyszenia w kolejnych programach naszych, nadawanych z Katowic. No i trzymam kciuki za huczne otwarcie Carl Craig i Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Ramię w ramię na jednej scenie będzie się działo po 20. Jeszcze bilety na dzisiejszy koncert są, ale naprawdę chyba około 30 sztuk, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy i proszę się spieszyć. Ostatnia szansa. To my wchodzimy ponownie do świata muzyki, a za chwilę naszym gościem będzie Wojtek Kucharczyk, bo Wojtek czekał, aby to szef szefów rozpoczął opowiadanie o festiwalu. Dziękuję bardzo. Cause you fall into arms without a word. And only the size of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Of these words I've tried to recite, they are close. So misunderstood, so misunderstood, so misunderstood, so misunderstood. I don't know what to believe in. I guess your eyes said enough. I guess your sigh said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. Ten głos należy do Samfy i to właśnie do niego należeć będzie zamknięcie 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To będzie koncert niedzielny. To będzie już lipiec, czy ja dobrze myślę? Wojtek Kucharczyk w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtek Kucharczyk przy okazji festiwalu Nowa Muzyka pojawia się jako kurator. Pamiętamy doskonale oczywiście, że sam jesteś muzykiem, artystą, wydawcą, ale na tym festiwalu kuratorem sceny z Carbonem w nazwie. Carbon Dance Friends, tak w tym roku się rozwija. Tak, taniec i przyjaciele. Taniec i przyjaciele, dokładnie tego oczekujemy od festiwalu. Mamy też do omówienia sprawę spektaklu, ale najpierw rzeczywiście omówmy scenę. Jak w tym roku o niej myślałeś? Czy stała za tym jakaś konkretna idea, czy po prostu rzeczywiście przyjaciół, przy których da się tańczyć, sprowadziłeś do Katowic? Czy ja zawsze staram się kontynuować to, co się wydarzyło na poprzednich edycjach, ale w tym roku geneza jest prosta. Taniec, bo taniec jest jedną z najzabawniejszych, najfajniejszych, najważniejszych funkcji człowieka. Przyjaciele są w tańcu bardzo potrzebni, przydatni. Ale czemu przyjaciele? Bo jako kurator zazwyczaj mam taką zasadę, że nie zapraszam znajomych. Ale w tym roku, widząc, co moi znajomi robią, postanowiłem odwrócić tą proporcję i specjalnie to zaznaczyć, że okej, okay, żeby robimy... nie było podejrzeń, tak? No, można tak powiedzieć. A ci znajomi zresztą to też znakomici wykonawcy, bo i Lautbild, i Cwej, i do tego jeszcze mamy Czarnego Latawca chociażby. Tak, jeszcze Kurs. Znaczy to, za chwilę że, to... oni pojawią się na naszej antenie zresztą. To, że znajomi, to... To nie znaczy, że poznajomość. Tak, dokładnie. Chodzi o to, że to są doskonali muzycy, których tak trochę po macoszemu w ostatnich latach traktowałem i teraz chciałem to zmienić. Tak, Kurs, jeszcze Global Diggers, kolektyw DJ-ski. I cała plejada gości z zagranicy. Oczywiście. Przed chwilą w rozmowie z Adamem Goćkiem wspominaliśmy Sotę, irańska propozycja. Tutaj ten problem z dotarciem został wyjawiony na antenie, ale to też na tej scenie 47 Soul, czyli właśnie zespół z Jordanii, palestyńscy artyści, to na tej scenie Jaylin, Amerykanka, na którą ostrzę sobie wszystkie kończyny, które można naostrzyć i także mam nadzieję, że będzie gościem Radiowego Domu Kultury w najbliższą sobotę. Słowem, rzeczywiście artyści, którzy rytmicznie się bawią, ale nie jest to wcale takie oczywiste, są za każdym razem bardzo oryginalni we własnych poszukiwaniach. Tak, no to jest właśnie ta kontynuacja tego, co robiłem wcześniej. Ja chcę w imię różnorodności świata, ja to przy każdym wywiadzie udzielanym wam powtarzam, zapraszać ludzi z takich stron świata, z których do Polski dosyć rzadko artyści mogą zawitać, czyli Iran, będzie Candy Guira z Burkina Faso, będzie Tucze Shenoul z Turcji. Jestem szczęśliwy, że w końcu artystów z Turcji udało mi się na Carbon zaprosić. Osotę było już mówione, czyli Iran, Gato Preto jeszcze. Gato Preto, tak, jakby multikulturalny miks artystów z różnych stron świata. No i tak, i będzie się działo, będziemy oczywiście na bieżąco donosić, jak ci artyści się sprawdzają. Teraz to wszystko, tak jak już powiedziałam w rozmowie z Adamem Gośkiem, jest na razie na papierze, jest w sferze obietnicy, zapowiedzi, będziemy sprawdzać, jak wprawi nas, w jaki nastrój nas wprawi, przede wszystkim jakie to będą wrażenia artystyczne. Ale Mo Music Hall to jest nowa scena, wspomniana także w rozmowie z Adamem, nowa scena w tym roku na festiwalu, który ma bardzo dużo scen, o tym nieco więcej później, i na tej scenie światowa prapremiera w najbliższą sobotę spektaklu Uran Uran. Jesteś bardzo mocno zamieszany w tę sprawkę. Powiedz, o co chodzi. Chodzi o to, że na jubileusz pięciolecia sceny Carbon dostałem takie extra commissioned work zlecenie, które podjąłem z wielką przyjemnością, żeby przygotować spektakl taneczny. Przez wiele miesięcy podchodziliśmy do tego tematu. Sama kwestia teatru tańca czy tańca współczesnego pojawiła się już kilka lat temu, ale dopiero w tym roku możemy faktycznie taką produkcję zrealizować. Według mojej koncepcji, z moją muzyką i moim wideo zaprosiłem też kwartet pod kierownictwem Piotra Steczka, który na co dzień gra w orkiestrze AUXO. Jest Krystian Szymczak, kostiumograf, młody, bardzo zdolny. Ale nie tańczysz też, nie? Jeszcze są... Mogę wszystkiego nie zdradzać. Tak? Dobrze. No mam nadzieję, że uda nam się spektakl obejrzeć, bo to dopiero sobota i ta światowa prapremiera no, wszystkich nas nie pomieści, jak podejrzewam, ale dużo osób ma szansę zobaczyć ten spektakl naraz, prawda? No ja myślę, że sala jest przygotowana na 1000-1500 osób. No to my się na pewno zmieścimy, wciśniemy się i będziemy podglądać. Wojtek, mam nadzieję do zobaczenia na festiwalu, ale mam nadzieję też do usłyszenia w radiu. Wojtek Kucharczyk był naszym gościem. Scena Carbon to jest scena, której kuratorem jest Wojtek, nie po raz pierwszy. Piąte urodziny i z tej okazji spektakl Uran Uran. Na stronie festiwalowej wszystko można znaleźć, odpowiednie godziny, namiary, więc polecamy, bo to jest najpewniejsze miejsce informacji aktualizowanych o wszystkie ewentualnie zmiany, plany, pogody itd., itd. A propos pogody, to w Katowicach nie pada, wbrew prognozom, które wiozłyśmy z Warszawy, ale jest tak dosyć dziwnie. Jest gorąco, jest duszno i wilgotno. Znakomicie. To w takim razie uciekamy ponownie do świata muzyki. To zespół Curves, który jako pierwszy wystąpi na scenie Carbon Dance Friends podczas 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To będzie piątek, bo dzisiaj koncert otwarcia, a od jutra ten dzień, w którym startują liczne sceny. Scena Miasta Muzyki, czyli możemy ująć, że główna scena pod dachem to Jordan Rakei, Fever Ray, Muramasa i Nosowska. Na scenie Carbon artyści, o których opowiadaliśmy. More Music Hall, czyli ta nowa przestrzeń, to jazz band Płynarski-Masecki, Abul Mogart, fascynująca postać, z pewnością o nim opowiemy, Sotę i James Holden. A na sekretnej scenie, bo także taka propozycja w tym roku się pojawia, o co chodzi, czyli Młody Janek i Flirtini, a na zakończenie dnia gdzieś właściwie na początku już kolejnego dnia od piątej Alex Nigeman. Są jeszcze dwie inne sceny, ale o nich teraz nie opowiem, bo chcemy przenieść się do Muzeum Śląskiego. Kiedyś mówiliśmy nowa siedziba Muzeum Śląskiego, teraz już mówimy po prostu Muzeum Śląskie w Katowicach. Pani Anna Adamkiewicz, dzień dobry. Aha, mikrofon, właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na samym początku zapowiadania 13. edycji festiwalu organizatorzy podkreślali, że w tym roku wyjątkowo dużo dzieje się też w muzeum. Muzeum, przypomnijmy, od kilku lat jest przestrzenią, która tak pięknie pozwala kwitnąć festiwalowi. Tak. Muzeum w ogóle powstało, dokładnie nowa siedziba. Po to, żeby festiwal mógł się tu odbywać. Tak, po to pewnie powstała cała strefa kultury. 26 czerwca obchodziliśmy trzecią rocznicę otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskiego właśnie w Strefie Kultury. Teraz rzeczywiście w katowickiej Strefie Kultury gościmy festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Bardzo się cieszymy, ponieważ w te cztery festiwalowe dni cała strefa tętni życiem, tętni kolorami, tętni muzyką i my także przygotowaliśmy sporo atrakcji w związku z tym. Żeby wykorzystać to tętnienie, ja od razu powiem, tak, że ta Strefa Kultury to właśnie siedziba muzeum, fantastyczna, siedziba NOSPR-u, pod którą teraz stoimy, fantastyczna. Centrum konferencyjne, które poza samym projektem i dachem, po którym można stąpać, przepraszam, daje szansę też na to, aby oglądać koncerty na dużych scenach pod dachem, czyli nie bojąc się pogody. No cała ta przestrzeń tutaj to jest przestrzeń, której zazdrościmy i Katowicom, i festiwalowi, że może się tak wspaniale rozkładać. A wy u siebie macie i wystawy, i przedstawienie, i specjalne działania artystyczne. Od czego zaczniemy? Może od wystawy? Ja bym chciała zacząć jednak, żeby od tego, co zawsze, tak? Dobrze, to przypomnijmy, tak. Przypominamy wszystkim festiwalowiczom, że bilety na zwiedzanie Muzeum Śląskiego za okazaniem festiwalowej opaski można nabyć za symboliczną złotówkę. Tak, serdecznie zapraszamy. Dzisiaj także zapraszamy na Szapocznikow Stan Nieważkości, spektakl, głośny spektakl Teatru Centrala w reżyserii Barbary Wysockiej. Dziś o godzinie 21, jutro o 21 oraz w sobotę. To niezwykłe wydarzenie, ponieważ spektakl będzie pierwszy raz pokazywany od 3 lat, także serdecznie zapraszamy. Jest pokazywany po prostu w siedzibie muzeum, tak? Tak, w siedzibie muzeum są jeszcze bilety i tu także niespodzianka dla naszych festiwalowiczów, ponieważ bilety znowu za okazaniem festiwalowej opaski są do nabycia w cenie 10 zł zamiast 20. Zapraszamy. Czyli opłaca się przychodzić i pokazywać opaskę. Tak, i teraz wystawa, ponieważ spektakl towarzyszy niezwykle ważnej wystawie Perspektywa wieku dojrzewania Szapocznikow Wróblewski-Wajda. Jest to wystawa, którą otworzyliśmy 22 czerwca. Kuratorka wystawy Anda Rotenberg w czasie wernisażu powiedziała bardzo mocne słowa. Próbując w sposób syntetyczny wyjaśnić przesłanie wystawy, a mianowicie powiedziała: wojna nie ma dobrych stron. Także temat wystawy rzeczywiście nie jest lekki. Wystawa wymaga skupienia, natomiast serdecznie zapraszamy, ponieważ jest to wyjątkowa okazja, aby w jednej przestrzeni zobaczyć twórczość artystów, polskich artystów, których nazwiska i których twórczość zna cały świat, czyli będzie można zobaczyć pracę Aliny Szapocznikow, rzeźbiarki, malarza Andrzeja Wróblewskiego oraz reżysera Andrzeja Wajdy. Tak, każdy z nich miał własne przeżycia wojenne i każdy tak, w swojej sztuce te przeżycia na swój sposób unaoczniał, czy też dzielił się nimi. Agnieszka Obszańska już rozmawiała z Andą Rotenberg i ta rozmowa w najbliższym Radiowym Domu Kultury. Tak, i zresztą Anda te mocne słowa także wypowiedziała w wywiadzie. Opowiedziała także mnóstwo intrygujących, ciekawych rzeczy. Przede wszystkim uzasadniła, dlaczego połączyła tę trójkę artystów i jakie prace, a są to prace wyjątkowe, bo niejednokrotnie zobaczymy je po raz pierwszy. One są ściągnięte wyciągane z wielu kolekcji. Zobaczymy po prostu na tej wystawie. Rozmowę już w najbliższym Radiowym Domu Kultury z Andą Rotenberg. Fantastycznie, zapraszamy do wysłuchania. Natomiast wystawę można zobaczyć od teraz do końca września, zatem nie tylko w czasie trwania festiwalu zapraszamy. Ale także potem. I o której można najwcześniej przychodzić do muzeum na wystawę? O godzinie 10. Zgadza się, od 10 do 20 jesteśmy otwarci. Najpierw tańczymy do godziny 8 rano, a potem po prostu śniadanie i przychodzimy na wystawę. My na pewno tę wystawę obejrzymy. No i jeszcze oczywiście zachęcamy do tego też, aby być czujnym na działania artystyczne po prostu w przestrzeni muzeum. Tak. W sobotę 30 czerwca zapraszamy na interwencje artystyczne, które przygotował Cloud Theater. Będzie można zobaczyć w godzinach od 12 do 18 dokonania Cloud Theater, które będą polegały na mapowaniu ścian budynku muzeum od wewnątrz. Także zapraszamy na poziom wystaw, na poziom minus 2 i minus 4. Trzeba będzie zjechać. Tak. A... Był kiedyś taki festiwal, na którym orkiestry grały pod ziemią. Pod ziemią. A my, przypominam, byłyśmy, nie wiem czy pamiętasz, kiedy to muzeum się budowało dokładnie pod ziemią na wielkim spacerze. Myślę, że gdyby ktoś poszperał teraz na stronie polskieradio.pl/trójka w archiwum, to albo w audycji właśnie z festiwalu Nowa Muzyka, albo w Radiowym Domu Kultury, ta opowieść o twojej podróży po drabinie z panami na budowie Muzeum Śląskiego z pewnością w tym archiwum jest dostępna. To bardzo dziękuję. Zaczynamy starannie zwiedzać wystawy. Mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej zobaczyć przedstawienie. No i będziemy też szukać tego mappingu, o którym pani przed chwilą opowiadała. Anna Adamkiewicz, Muzeum Śląskie w Katowicach, partner festiwalu od właściwie dawna. I w tym roku zapraszamy szczególnie na spotkanie z artystami bardzo nam bliskimi, bo tak jest w przypadku Aliny Szapocznikow, czy Wróblewskiego, czy Andrzeja Wajdy. O teatrze już nie wspominając. Bardzo dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo. Gramy dalej. Tak brzmi artysta, który po latach elektronicznej perwersji postanowił ukochać na nowo instrumenty. James Holden and the Animal Spirits. Oczywiście z zestawu festiwalu Nowa Muzyka. More Music Hall to jest ta nowa scena, na której James Holden już jutro wystąpi. A my teraz przenosimy się metr dalej do Agnieszki Opszańskiej. Dobry wieczór. I teren kultura. Dajemy solidnego susa. Sus jest solidny, ale nieduży. Teren kultura dzisiaj z Katowic i z gośćmi. Joanna Rzepka-Dziedzic i Łukasz Dziedzic. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlatego zmierzamy na Koszutkę, bo tam jest Galeria Szara, którą się zajmujecie. I to jest taki teren, na który bardzo lubimy wpadać, na który ja osobiście bardzo lubię wpadać. Galeria, która przeniosła się z Cieszyna, ale chyba już o tym zapomnieliście. Nie, przepraszam. Cieszyn, oczywiście nigdy o nim nie zapomnieliśmy i zawsze go mamy w swoim sercu. No tak, ale zapomnieliście. Kochamy go z daleka. Takim Cieszyn kochamy z daleka. To jest też utwór, który został sporządzony specjalnie na tę okazję, ale to jest też takie miejsce, które od kilku lat, od dwóch dokładnie? Dwa lata, tak. Dwa lata już jesteście w Katowicach. Zaczęło tętnić zupełnie nową energią. Wprowadziliście tam energię sztuki współczesnej, ale też energię dzieciaków, których uczycie tego, jak sztukę odbierać. Teraz aktualnie wystawa Dominiki Kowyni. Malarstwo arcyciekawe. Zapraszajcie. Wystawa Dominiki Kowyni, Oczy Suszy, traktuje o dosyć takich poważnych tematach, czyli ekologia, feminizm i wątki pośrednie. Ale jest to podane naprawdę w mądry sposób, bez pouczania, bez oddawania ostatecznych odpowiedzi. Także zapraszam do zobaczenia i zapoznania się z pracami Dominiki. Wracając do dzieciaków, mieliśmy taki epizod, że zdjęliśmy na chwilę wystawę Dominiki i pokazaliśmy pracę naszych warsztatowiczów i muszę powiedzieć, że niesamowita energia, niesamowite wydarzenie. Ale inspirowany pracami Dominiki Kowyni? Również, bo u nas przychodzą każdego tygodnia osoby i bardzo często inspirują się wystawami, które u nas są, więc to jest świetne, ponieważ to są osoby, to są dzieci, ale zarówno też rodzice, dziadkowie, którzy by nigdy nie weszli do galerii sztuki współczesnej, tak normalnie z ulicy, a tak to przychodzą co tydzień, inspirują się i zawierają to w swoich pracach. Także wernisaż był niesamowity, muszę o tym powiedzieć, ponieważ był wielopokoleniowy, artystki, artyści od 3 lat do grubo 50-60 plus, no i widownia niesamowicie rozbudowana pokoleniowo, co się nie zdarza w galeriach. A mieszkańcy Koszutki wpadają do Was? Tak, wpadają coraz częściej, oswoiliśmy ich wreszcie, oni tak, się z nami. Zaczęli przychodzić i jest ich coraz więcej i przyjaźnimy się coraz bardziej i my też jakby staramy się wychodzić do nich, więc galeria jakby wychodzi też na zewnątrz, wychodzimy my jako z warsztatami, ze spotkaniami, z rozmowami i próbujemy też jakby tworzyć tą społeczność wokół nas i myślę, że to jest bardzo fajne i zawiązują się bardzo fajne też jakby lokalne przyjaźnie i relacje. No tak, bo wy jesteście trochę takimi robotnikami kultury. Nie dosyć, że robicie wystawy, że można zmierzyć się u was ze znakomitą sztuką współczesną, to jeszcze po prostu otwieracie galerię. Drzwi są u was zawsze otwarte, oczywiście w godzinach działania galerii, ale są zawsze otwarte na... Nie tylko, przeróżne działania. Teraz trwają warsztaty dla dzieci oczywiście i śmiało zapraszajmy wszystkich tu z Katowic, którzy mieszkają, no i chcieliby oddać w wasze ręce dzieci. Dzieci dorosłe. Łukasz, machasz głową, lepiej nie oddawać? Warsztaty zaczynamy od września kolejną turę. Teraz prawdopodobnie będą jakieś warsztaty, ale w tej mamy chwili krótkie wakacje, mamy tak. Mamy wakacyjny czas w tym momencie. Akurat. Kto was podgląda, to wie, że macie też ogródek działkowy w pobliżu, w którym mierzycie się z materią roślin. Bardzo dobra informacja, ponieważ możemy już zapowiedzieć i opowiedzieć. Michał Cholewa, nasz on trochę, ponieważ Maciej Cholewa był w finale Talentów Trójki. Tak. No i dzisiaj zdobył nagrodę. Bardzo dobra wiadomość. Świetna wiadomość. Właśnie Maciek idzie jak burza. Dzisiaj zdobył nagrodę w Mocaku, a już na jesień będzie miał u nas wystawę razem z Arturem Olesiem, a kuratorować będzie Andrzej Marzec, także myślę, że mocna, zaangażowana ekologicznie też wystawa. No tak, to zapraszamy. Galeria Szara w Katowicach. Zmierzamy na Koszutkę, na ulicę? Misjonarze Oblatów 4. Znakomicie, albo na stronę internetową galeriaszara.pl i tam zmierzymy się z tym wszystkim, co macie do zaproponowania. No to dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy. Joanna Żrebka-Dziedzic i Łukasz Dziedzic. Dziękujemy. Dziękujemy. To był Teren Kultura w terenie, a dokładnie z wewnętrznego dziedzińca siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, gdyby ktoś teraz dopiero zaczął słuchać programu alternatywnego, a na naszej antenie polscy artyści. Ci panowie to Zimpel i Ziołek i ich płyta wielokrotnie na antenie Trójki w tym programie pojawiała się. Na żywo będzie można jej wysłuchać w sali kameralnej NOSPR-u, gdzie trwają dosłownie ostatnie przygotowania, aby na scenie głównej o 20 oficjalnie rozpoczęła się 13. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To będzie spotkanie Karla Craiga i jego płyty Versus z Orkiestrą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Nie pierwsze spotkanie Karla Craiga z orkiestrą symfoniczną, ale za każdym razem to spotkanie jest inne. Inni są muzycy, inne są okoliczności. Słowem muzyka żyje.